the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, later. Je moet dan altijd eventjes meedoen met deze prachtige plaat van Astrid Gilberto. En daarmee openen ze de show voor vandaag. Bij jouw favoriete lokale omroep. Op middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. Mag weer een uurtje met je samen zijn. En ik ga natuurlijk weer mooie platen voor je draaien. Maar we hebben ook drie onderwerpen weer te gaan. Er wordt een Dutch Mobility for Society Challenge gehouden. Wat dat precies inhoudt, hoor je zo. Vuurslag is een evenement voor jonge mensen met reuma. Het wordt 8 april aanstaande gehouden en in de late avond kom je echt alles over te weten. Heb je wel eens van een cochleair implantaat gehoord? Het vervangt een beschadigd binnenoor. Dit en natuurlijk mooie muziek hoor je in deze aflevering van De Late Avond. An Blumen, aber ihre Hand nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. It's not easy to believe that it's all over, to remember who I was before we met. If I'd see you now, I'd know just how to tell you all the things I felt but never said. Maybe I forgot to show I love you. Maybe I just didn't give enough. Too late to get it back, and yet too soon to know how to carry on without your love. On my own, I'm out there again, caught in no man's land, on my own. I don't want to be on my own. It's not easy to get used to sounds of silence. The anger and regret still fill the air. I'm holding on to dreams about a last chance. Oh, I never realized how much I care. In this house we never feared tomorrow. We planned our lives the same way children do. The magic was so easy, but I know now I'll never make it happen without you. On my own, I'm out there. Waarschijnlijk denk je bij jezelf, is dat niet Rob de Nijs? Ja, het is Rob de Nijs. Hij heeft ooit een keer een Engelstalige LP uitgebracht. En daarop was dit nummer ook te vinden, On My Own. Wat je natuurlijk ook kent in de Nederlandstalige versie, maar dan heet het Zonder Jou. En daarvoor hoorden we een Duitsstalige plaat. Juliana Werding, zo heette ze. Waar is ze gebleven, vraag je af. En zij zong Stimmen im Wind. Onlangs lanceerde Connect tijdens haar jaarlijkse ledendiner in Delft de Dutch Mobility for Society Challenge. Bij deze competitie wil Connect bedrijven, kennisinstituten, studenten en burgers uitnodigen tot creatieve ideeën voor mobiliteitstoepassingen als oplossing voor sociale vraagstukken. Je hoort een bijdrage van Evelien Lampfen. We spreken over de Dutch Mobility for Society Challenge. Nou, wie daar alles over weet is Marije de Vreese. Hallo Marije, welkom. Een term met heel veel Engelse woorden, maar laten we bij het begin beginnen. Jij werkt bij Connect. Kan je uitleggen voor de luisteraar, wat is Connect? Ja, Connect is een netwerk. Wij bestaan uit ongeveer 450 bedrijven, overheden en kennisinstellingen in Nederland. En wij werken elke dag om mobiliteit in Nederland beter te maken. Zowel voor personen als voor goederen. En dat doen jullie onder meer met deze challenge. De Dutch Mobility for Society Challenge. Ja, hele mond vol, hè? Ja. Waarom is het eigenlijk een Engelse term? Nou, we hebben een aantal. Is het zo internationaal? Nou, mobiliteit wel. Mm-hmm. Maar we hebben ook een aantal challenges al gehad in het verleden. En wij merken dat er heel wat studenten hier ook op inschrijven om mee te denken met goede ideeën. En met name heel veel internationale studenten. Dus van de TU Delft, van de TU Twente, TU Eindhoven, hogescholen. En daar zitten veel internationale studenten die meedoen met onze challenges. En deze challenge, dus nou ja, we hebben nou een aantal keer die Engelse term gehad. Het gaat dus over mobiliteit voor de samenleving, zouden we eigenlijk kunnen zeggen. Klopt. En wat bedoel je daar precies mee? Nou, weet je, wij werken aan heel veel vernieuwing in mobiliteit. Dus als je iets hoort over zelfrijdende auto's of over... als je bijvoorbeeld op de weg ziet en je ziet groene stickers achter op een vrachtwagen. Lean and Green staat er dan op. Mm-hmm. Dat zijn programma's waar wij in werken. En we merken dat we dat met heel veel bedrijven doen en heel veel overheden. En dat we het heel vaak hebben over de grote uitdagingen in mobiliteit. Maar de laatste tijd krijgen we ook wel steeds meer leden die het hebben over de kleinere uitdagingen in mobiliteit. Als ik één voorbeeld mag geven van waar wij deze challenge ook op geïnspireerd hebben. Ik gaf op een gegeven moment een presentatie over zelfrijdende auto's. Ik vertelde in de gemeente Amsterdam van hoe staat het met de techniek en waar gaat het heen. En toen zat er een vader van een gehandicapt meisje in de zaal. En zijn dochter is meervoudig gehandicapt. En zij hebben een enorme uitdaging om zo meteen vervoer voor zijn dochter te gaan regelen. Het huis waar zij woonde is op een afstand van het huis waar zij haar dagbesteding heeft. Ja. En dan moet elke dag daar vervoer tussen geregeld worden. En hij kwam dus bij mij langs met de vraag van, hey, jullie zijn bezig met zelfrijdende auto's. De grote bedrijven en kijken wat je daar wel mee kunt doen. Maar zou je niet zoiets ook kunnen doen voor zijn dochter? Dus om haar goed in en uit een auto te krijgen? Nee, om haar goed van haar de plek waar zij woont te krijgen naar de plek waar zij haar dagbesteding heeft. En betekent dat dan dat zij zelf rijdt? Nou, uiteindelijk wordt zij gereden. Door die zelfrijdende auto? Door een zelfrijdende auto, ja. Dus wat we gedaan hebben is, we hebben die pots. We hebben in Ede en Wageningen doen we een pilot met zelfrijdende pots. Daar past ongeveer 6 man in. Een pot is een soort auto? Een zelfrijdend, een beetje ronduitziend wagentje. En die rijdt met 25 km per uur zonder bestuurder van de ene plek naar de andere plek. En wij zijn gaan kijken van, kun je dat ook inzetten om die gehandicapte kinderen van de ene plek naar de andere plek te krijgen. En lukte dat? Nou, het zit nu in de voorbereidende fase. Dus we hebben een haalbaarheidsstudie gedaan van, nou, kun je echt de technologie daarvoor inzetten? Dat ziet er allemaal goed uit. En we hebben nu de fabrikanten van die pots gevraagd om met een voorstel te komen. Om te kijken of je ook een business case daarvoor rond kunt krijgen. Want iemand moet het wel kunnen betalen. Mm-hmm. Maar dat is ook echt zo'n voorbeeld van, we zijn met die vernieuwing bezig met zelfrijdende auto's. En kun je dat dan ook voor iets inzetten waar wij zelf eigenlijk nog helemaal niet aan gedacht hadden? En daar kwam dit mooie idee uit. Ik zie hier, je zei het net al even, dat er 5 categorieën zijn waarvoor je dus eigenlijk in aanmerking zou kunnen komen met jouw idee. Ja, dus wij verzoeken de problemen en de ideeën. En dit zijn zeg maar de categorieën dus waar wij de kennis van hebben. Dus dat gaat over zelfrijdende auto's, drones, logistiek, mobility as a service en fietsen. Tot wanneer zijn mensen bij jullie welkom met hun idee? Nou, we hebben hem vorige week gelanceerd. En we zeggen eigenlijk, als je ons voor begin april benadert, dan kunnen we ook helpen dat je coaching krijgt. Dat we mensen krijgen die gaan helpen om je ideeën scherp te maken. En uiteindelijk is onze finale is op 9 juni. Dan willen we de mooie ideeën naast elkaar zetten. En het beste idee waar we echt mee verder aan de slag gaan in de zomer ook kiezen. Maar we gaan eigenlijk met alle ideeën die binnenkomen nu al zorgen dat we partijen daaraan gaan binden die mee gaan helpen om het idee in de praktijk te brengen. En waar kunnen mensen zich melden? Ja, dat kan op onze website, dus www.connect.nl. Eerst met een C, dan met een K. Of je kunt een mail sturen naar info@mobilityforsociety.nl. Oké, dat is een hele mond vol. Dus hele ik mond verwacht vol. Dat de mensen toch naar jouw website naar Connect. Gaan. Connect, die begint allemaal met een C en de tweede is een K. Ja. Dan komt het helemaal goed. Ik hoop voor jou dat er hele bijzondere vraagstukken binnenkomen. Iets waar je echt lekker je tanden in kan zetten. Dat zou toch echt fantastisch dat zijn. Dat zou heel mooi zijn. Marije de Vreese, jij was hier namens Connect en we spraken over de Dutch Mobility for Society Challenge. Een hele mond vol, maar het is ook een heel belangrijk thema. Klopt. Dankjewel. Si je t'écris cette lettre, c'est que ce soir je me sens seul sans toi. Les yeux fixés à la fenêtre, je rêve, je rêve, je rêve, je rêve de toi. ici, je t'écris cette lettre. C'est que j'entends mon voisin, le musicien, qui joue sans fin à la trompette. Cet air que tu aimes bien. T'écris cette lettre, c'est que mon cœur se sent gonflé d'amour. C'est pour te dire qu'au fond de mon être, je t'aime, je t'aime, je t'aime toujours. Over een liefdesbrief, dat zal duidelijk zijn. Marc Arian zong dat in 1973 en het heette natuurlijk op zijn Frans La Lettre. Zuid-Holland, de late avond, met Frans van der Drift. Sunday morning and cold rain is pouring down. That's okay, I got sunshine next to me. We're at a coffee, all we got is cereal. That's alright, cause I'm sharing it with you. We jump in my 96 Corolla, roll the streets of Beverly Hills. Windows down, your hair just blowing free. Yeah, we ain't got no money, baby, I don't mind. We feel like billionaires. All I need is right here next to me. Yeah, you make every day feel like another day in paradise. It's true, beautiful in every way. Yeah, and I don't care what we do, everything feels good with you. It's true, you make an ordinary day extraordinary. Extraordinary. That's what you are to me. That's what you are to me. Extraordinary. Extraordinary. That's what you are to me. That's what you are to me. Extraordinary. Yeah. Go to the park and walk and talk about nothing. It's alright, cause it's all said anyway. Let's go home, watch TV, make love, fall asleep. And tomorrow, we'll do it all again. You make every day feel like another day in paradise. Extraordinary. That's what you are to me. That's what you are to me. Extraordinary. Extraordinary. That's what you are to me. It's what you are to me. Extraordinary. Extraordinary. That's what you are to me. It's what you are to me. Extraordinary, yeah. Extraordinary. Hij is 28, hij heet Prince Royce. En sinds een paar jaar heeft hij zich aardig in de picture gezongen. En dat deed hij onder andere in 2015 met dit nummer Extraordinary. En daarvoor hoorde je Helen Shapiro met een leuke gouden ouwe uit de jaren 60. Ze had het over Jij kan liegen als de beste in Marvelous Lie. Op 8 april biedt Reumazorg Nederland jonge mensen met reuma een evenement aan waar de vonken van afspatten. Het heet Vuurslag, met inspirerende sprekers, leerzame workshops, muziek en enthousiaste en talentvolle jongeren. Herman de Bruin stelt in de late avond de vragen. In de studio is aangeschoven Patricia Pennings van Reumazorg Nederland. En wij gaan het hebben over vuurslag. Maar eerst maar even, wat doet Reumazorg Nederland precies? Reumazorg Nederland is een landelijke patiëntenorganisatie voor alle mensen in Nederland met een reumatische aandoening. En wij hebben met name als onze missie dat wij mensen met een reumatische aandoening willen stimuleren om de regie in eigen hand te houden. Dat wil zeggen regie in eigen hand waar het gaat om onderzoek naar reuma en beleid met betrekking tot reuma. Maar met name ook eigen regie om te blijven deelnemen aan de maatschappij. Ja. Ook met reuma. Want soms is dat wat lastiger als je reuma hebt. Want het kan zich openbaren in heel je lichaam, hè? Ja, dat klopt. Er zijn nou zo ongeveer 200 verschillende reumatische aandoeningen. Dus je hebt ze in alle soorten en maten. Het is zo dat reuma gaat met name om aandoeningen aan spieren en gewrichten. Of om de weken delen om je gewrichten. Dus banden, pezen. Kan zich uiten op verschillende manieren. Eigenlijk. Ja, het uit zich met name in pijnlijke, stijve spieren of gewrichten. Ja. En soms zijn die ontstoken, soms versleten. Maar het heeft te maken met aandoeningen aan het bewegen, de gewrichten. En jullie zeggen, met die aandoening, met die handicap, noem ik het maar even, kan je toch wel blijven werken. Ja, daar kan je zeker mee blijven werken. Hoewel uit onderzoek is gebleken dat ongeveer de helft van alle volwassen mensen in Nederland met een reumatische aandoening geen betaalde baan heeft. Mm-hmm. Dat zijn geen prettige cijfers. Nee, hè? En dat heeft te maken met het gillige karakter van de aandoening. Reuma is een chronische ziekte, wat nog niet te genezen is. Nee. Dat betekent dat je periodes hebt dat het heel goed gaat met je ziekte, dat de ziekte goed te onderdrukken is. Maar dat je ook periodes zou kunnen hebben dat het minder goed gaat. Dat is voor ieder mens anders, maar het gaat ook wel eens minder goed. En dan is het moeilijk als je dus bijna niet kan bewegen van gezwollen, pijnlijke gewrichten, om toch volle bak mee te kunnen blijven draaien in je werk of studie. Ja, dat is lastig. En je wil ook de mensen bereiken, de jongeren bereiken. Want dan hebben we het ineens over vuurslag. Ja, klopt. En vertel even wat vuurslag is. Ja, het is zo dat speciaal voor de mensen tussen de 18 en 30 jaar hebben wij als organisatie besloten dat wij deze doelgroep met name willen helpen met hun loopbaan. Voor hen is het met name belangrijk om een gouden start te maken eigenlijk. Waar het gaat om je studie kiezen en afmaken. Een leuke baan vinden en die behouden. En wij willen hen helpen door middel van het organiseren van het event Vuurslag. Dat doen wij 2 keer per jaar. Mm-hmm. En tijdens zo'n event hebben wij allerlei gratis workshops die jongeren met een reumatische aandoening kunnen volgen. En tijdens die workshops gaan ze aan de slag met allerlei praktische zaken. Zoals hoe presenteer ik mezelf tijdens een sollicitatie? Hoe zet ik mijn netwerk in om een baan te vinden? Of hoe kan ik op een creatieve manier mijn aandoening bespreekbaar maken? Ja. En dat heeft dan ook te maken, je komt met elkaar bij elkaar. Dus er komt ook onderling contact weer met elkaar natuurlijk. Ja, klopt. Er is ook onderling contact, waardoor je ook niet alleen staat eigenlijk in je problemen waar je tegenaan loopt. En dus je steekt er ook nog wat van op. En je steekt er heel veel wat van op, En je versterkt elkaar, ja. 1 dag? Die naam Vuurslag, dat intrigeert me nog een beetje. Wat zit daaronder? Ja, Vuurslag is eigenlijk een manier om vuur te maken. Ja. Om het licht te laten branden. Ja. En het is eigenlijk symbolisch ook voor dat event. Door die workshops maak je jezelf weer actief. Je versterkt jezelf. Mm. En dat is wat we ook willen beogen. Zorgen dat mensen, jongeren, de tools krijgen om sterk te zijn in die baan, in die studie, om mee te blijven doen. Ja. Het volgende Vuurslag-event vindt binnenkort plaats op zaterdag 8 april in Baarn, Utrecht. Het event is gratis. Je hoeft er ook niet alleen naartoe. Je kan ook gratis een introducee meenemen. Ook iemand die geen aandoening heeft. Het start om 1 uur met een lunch. En daarna beginnen de workshops. En op de website vind je alle informatie die je nodig hebt om je op te geven. Want je moet je waarschijnlijk wel even opgeven. Ja, het zou fijn zijn wel als je op... boterhammen jullie moeten smeren. Precies, zo is het. Het zou fijn zijn als je opgeeft voor het event. En dat kan door in Google in te tikken Vuurslag. Als je dat intikt, dan zijn wij de eerste zoekoptie. Daar staat bij hoe dat allemaal... Hoe het allemaal in zijn werk gaat. Ja. Kijk even op de website hoe het allemaal zit op 8 april. En als je andere dingen wil weten, dan zijn ze altijd bereid om jou daarop te helpen. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Don't know where I've been so blue. Don't know what's come over you. You found someone new. And don't I make my brown eyes blue? I'll be fine when you go. I'll just cry all night long. Say it is untrue. Don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I do. Zingt ze mooi als een nachtegaal. Uit de countryhoek, Crystal Gayle en Don't It Make My Brown Eyes Blue. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Child in prayer, hey, for me. geen spaghetti bolognese, maar een muzikaal Italiaans gerecht, zou je kunnen zeggen. Ingezongen door Laura Pausini en zij zongen haar moederstaal Ragazza Che. En ik hoop dat ik dat goed heb uitgesproken. En daarvoor hadden we natuurlijk talent van eigen bodem uit Volendam, de Cats. Legendarisch, dat waren ze. En we keken terug op Scarlet Ribbons. Een cochleair implantaat is een elektronisch medisch apparaat dat de functies van het beschadigde binnenoor vervangt. Anders dan hoortoestellen die het geluid harder maken, doen cochleaire implantaten het werk van het beschadigde deel van het binnenoor, het zogenaamde slakkenhuis, om geluidssignalen aan de hersenen te leveren. Hier is een bijdrage van Mariska de Vries. Ik ga praten met meneer Henk van Rees. Hij is BEA-mentor en vrijwilliger bij de NVVS, de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, en OPCI, het onafhankelijke platform cochleair implantatie. En we gaan het hebben over een cochleair implantaat. Meneer van Rees, u heeft zelf zo'n cochleair implantaat. Kunt u vertellen wat dat precies is? Ja, dat kan niet. In feite is het cochleair implantaat een bionisch oor. Nou, dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat wil alleen maar zeggen, het is een vorm van een hoortoestel. Zij het echter dat er wat je met een normaal hoortoestel hoort, gaat nu via een elektrode, via een interne implantaat naar de hersenen toe, via de gehoorzenuw. In feite is het een omleiding, en dat is misschien de makkelijkste uitleg, een omleiding om het slakkenhuis heen, rechtstreeks naar de gehoorzenuw. Ja, want als je gewoon normaal horend bent, gaan alle geluidsgolven via het slakkenhuis, daar worden ze omgezet in bepaalde signalen en dat gaat naar je hersenen. Exact. Maar bij u werkt dat niet meer, dat slakkenhuis. En op deze manier wordt dat eromheen geleid en bent u toch in staat om de meeste geluiden gewoon normaal op te vangen. Waarom werkt een gewoon gehoorapparaat bij u niet? Omdat de trilhaartjes bij mij allemaal vernietigd zijn. Dat wil zeggen dat er geen enkel gehoor meer in zit. Er werkt gewoon helemaal niets meer. Want een normaal gehoorapparaat versterkt dan de trillingen, zodat die trilhaartjes in het oor nog wel die signalen door kunnen geven. Maar bij u is daar geen mogelijkheid meer voor. Dus inderdaad, slechthorendheid ontstaat door het vernietigen van de haarcellen. Nou, hoe meer haarcellen gaan vernietigen, niet meer werken, hoe minder mensen gaan horen, is er een heel groot verlies van haarcellen. En dan raak je doof of bijna doof. Ja, waar is het bij u door ontstaan? Ik ben mijn gehoor verloren op oudejaarsavond 1996 als gevolg van vuurwerk. Zo, dat is een heftig gebeuren geweest. Is er iets heel hard ontploft naast, naast uw oor? Ja, zoals veel mensen op oudejaarsavond gingen wij ook naar buiten even de buren nieuwjaar wensen. Glaasje champagne in de hand, nou, zoals zoveel. Een van de buurjongens wilde vuurwerk afsteken. Niet eens extreem zwaar, maar het was vuurwerk. En op het moment dat hij het aangestoken vuurwerk wilde weggooien, viel het uit zijn handen. Dat viel ongeveer 30, 40 centimeter achter mij. Het ontplofte. En ik werd 2 dagen later wakker in het ziekenhuis en was doof. Zo, dat is een heel heftige klap geweest. Dat is geen normaal vuurwerk geweest, denk ik. Dat was wel. Het was niet eens extreem zwaar. Oké. Ja. Dat kan dus gebeuren met die oudejaarsavond. Ja. U heeft toen zo'n cochleair implantaat gekregen. Is dat een zware operatie? Nee, het is geen zware operatie. Het is ook een redelijk standaard operatie. Het is wel een langdurige operatie. U moet zich voorstellen dat de elektrode die langs het slakkenhuis gaat, dat is een enorm gepriegel voor de operateur. Het slakkenhuis heeft ongeveer de grootte van een ert en dan moet een elektrode erheen. Het is een langdurige en een hele technische operatie, maar ja, het is absoluut geen zware operatie. Het is routine voor de chirurg in ieder geval. Absoluut. Hij doet het vaak. Hoeveel mensen ongeveer hebben in Nederland zo'n cochleair implantaat? Dat zit ongeveer tussen de 7500 mensen. Zou u met dit cochleair implantaat ook weer een normale baan kunnen doen? Of heeft het toch weer beperkingen dat u zegt van nou, bepaalde dingen kan ik toch niet doen, want het is niet veilig genoeg of dat kan ik toch niet goed horen? Ja, ik zou in principe elke baan weer aan kunnen. Inmiddels ben ik lang uit het arbeidsproces. Mijn leeftijd valt ook een beetje tegen voor werkgevers. Maar in principe is het antwoord ja, ik zou het kunnen. Sterker nog, ik ben fulltime bezig, weliswaar als vrijwilliger, maar ik ben volop bezig met. U draait weer helemaal mee in de maatschappij. Absoluut. Ja, precies. Zou u het iedereen aan kunnen raden, een cochleair implantaat? Ik zou het absoluut iedereen aanraden. En op zijn minst iedereen in overweging willen geven. laat je vooral ook goed informeren. Er zijn buitengewoon veel informatiebijeenkomsten over het cochleaire implantaat. En dat zijn bijeenkomsten van leveranciers, het zijn bijeenkomsten van opties, het onafhankelijk platform cochleaire implantatie. Mogelijkheden zijn er genoeg en laat je vooral informeren. Want ja, mijn motto is, slechthorend blijven is niet echt nodig. Prima. Waar kunnen mensen op het internet informatie vinden over het cochleaire implantaat? De makkelijkste site en de meest directe site is www.opcioptie.nl. Ik praat met meneer Henk van Rees over het cochleaire implantaat wat hij zelf heeft en waar hij heel veel over kan vertellen. Dank u wel. Graag gedaan. Voor altijd door kan blijven gaan. Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens blijf ik naast je staan. Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Dan het grauwe om je heen. Want Middernacht, de late avond met Frans van der Drift. You placed gold on my finger. You brought love like I've never known. You gave life to our children and to me a reason to go on. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled winds. You're my in life's ocean, but most of all, you're my best friend. When I need hope and inspiration, you're always strong when I'm tired and weak. I could search this whole world over. You'd still be everything that I need. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from trouble winds. You're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from trouble. You're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend. Je hoorde Wilke Alberti en zal het over samen zijn. Nou, dat is hetgeen wat er elke avond weer gebeurt. Van maandag tot en met vrijdag tussen 11 uur en middernacht in de late avond. Even met elkaar. Tja, want wat zou een uitzending zijn zonder vaste luistervrienden? En daarom zong Don Williams You're My Best Friend. Vrienden, ik ga afscheid van jullie nemen. Dit was die weer, de vrijdagavondeditie. Aanstaande maandag is Alfred er weer met een nieuwe aflevering van De Late Avond. En uiteraard presenteer ik hem weer volgende week vrijdag. Een heel fijn weekend en nog veel luisterplezier met The Common Limits en Calm After the Storm. Sleep.